الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ سورہ ملک کی آیتیں ہیں، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا اس بات کے لیے کہ جانچے کہ تم میں سے کون اشیاء اعمال کرنے والا ہے. تو موت کے پیدائش کا پہلے تذکرہ کیا، حیات زندگی کی طرف رہتا زندگی کا بعد میں تذکرہ کیا. پہلے فرمایا کہ موت کو پیدا کیا، پھر فرمایا کہ زندگی کو پیدا کیا. اور یہ ساری پیدائش جو ہے ایک مقصد کے لیے ہے کہ انسان کے امتحان ہو جائے کہ یہ کون اشیاء اعمال کرنے والا ہے. زندگی کے جس دورانیے سے ہم گزر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، تو ہم تو سوچتے ہیں کہ اپنے لیے پیسہ پیدا کر لیں، اپنے لیے ضروریات مہیا کر لیں، اپنے لیے وسائل جمع کر لیں. حالانکہ ساری نقل و حرکت جو ہے تو یہ تو ایک آزمائش کا دورانیہ ہے. صبح آدمی اٹھتا ہے، پہلی سوچ جس کے ذہن میں آتی ہے یہ عمل ہے. اس کے بعد جو قدم اٹھاتا ہے، جو ہاتھ ہلاتا ہے، جو آنکھ دیکھتی ہے اور کان سنتے ہیں، اور جو حرکات سکنا، جو اٹھنا بیٹھنا بولنا تولنا ہم کر رہے ہیں، سارے کے سارے اعمال ہیں اور یہ آزمائش ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہیں یہ وہ وقت ہے اور یہ وہ گواہ میں دیے گئے ہیں کہ اس میں ہم وسائل مال و دولت اور وسائل پیدا کریں، تو جمع کریں کہیں. اس لیے حالانکہ یہ تو اس آزمائش کے دورانیے کو مکمل کرنے کے لیے ہے کہ انسان کیا کر رہا ہے، اچھے اعمال کون کر رہا ہے، خراب اعمال کون کر رہا ہے. اور موت کا تذکرہ پہلے کیا گیا، انسان خدا کی ذات کا انکار کر سکتا ہے، انسان آخرت کا انکار کر سکتا ہے، انسان پیغمبر کا انکار کر سکتا ہے. یہ کہہ سکتے میں کچھ نہیں مانتا، کسی چیز کو نہیں مانتا، لیکن ایک آگے ایک چیز کے آگے سب کو ہتھیار ڈالنے ہوتے ہیں، وہ موت ہے. موت آنی ہی آنی ہے. ایک بادشاہ نے اپنے ایک وزیر سے کہا کہ میرے تین سوالوں کا جواب دو، یا اس کا جواب دو تو اتنے انعامات ہوں گے، یا جواب نہ دو تو سر قلم ہے. اس نے کہا تو پہلے زمانے میں جو وزیر وزراء ہوتے تھے وہ کہتے کوئی کسی چیز کے بارے میں مہلت مانگ لو تو مسئلہ حل ہو گیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک مہینے کی مہلت دے دیں. انہوں نے کہا چلا ایک مہینے کی مہلت. وہ گیا کالجوں یونیورسٹیوں میں دانشوروں کے پاس اور فلاسفروں کے پاس اور وکلاء کے پاس اور علماء کے پاس اور مفتیوں کے پاس، سب جگہ پر پھر پھرا کر تھک ہار کر انہوں نے کہا سوال کیا ہے بادشاہ؟ کہا سوال کیا ہے کہ سوال یہ ہے کہ وہ سچ جس کو کوئی جھوٹ ثابت نہ کر سکے، وہ جھوٹ جس کو کوئی سچ ثابت نہ کر سکے، اور ایک سب سے میٹھی چیز کون سی ہے دنیا میں؟ یہ تین سوال ہیں، ان کا جواب دو گے. وہ پھر آج یونیورسٹیوں کالجوں میں پروفیسروں دانشوروں کے پاس وکلاء اور علماء کے پاس سب جگہ پھر پھرا کر جہاں پر یہ بات کرے تو ہر چیز پر کوئی نہ کوئی اعتراض آ رہا ہو کہ وہ مطمئن کرنے والا جواب نہیں ہے. جب واپس ہوا کہ اب سزا کے علاوہ اور کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو آتے ایک جھونپڑی تھی وہاں پر آرام کرنے کے لیے بیٹھا، وہاں کوئی اللہ والے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ بڑے پریشان نظر آتے ہیں. کہ پریشان ہوتی کیا پریشانی؟ کیا بس کیا آپ کو بتانے کا فائدہ ہی نہیں ہے. کیوں کہ اتنے لوگوں پر میں پھر کرایا تو مجھے کوئی جواب نہیں ملا. تو ہاں یہ اس آدمی کے پاس کیا جواب ملے گا جھونپڑے میں بیٹھے ہوئے آدمی کے پاس؟ انہوں نے کہا آپ بتا دیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی مدد ہو جائے. انہوں نے کہا کہ بادشاہ نے سوال کیے ہوئے کہ ایک وہ سچ جس کو کوئی جھوٹ ثابت نہ کرے، اور ایک وہ جھوٹ جس کو کوئی سچ ثابت نہ کرے، اور ایک سب سے میٹھی چیز کیا ہے؟ تو یہ آدمی اللہ والے تھے. اللہ والے نے دو باتیں سیکھی ہوتی ہیں جو کہ سارے دنیا جو کہ سارے علوم کی بنیاد ہے. ایک کو کہتے ہیں زہد، ایک کو کہتے ہیں تقوی. زہد یہ ہے کہ انسان کے دل سے دنیا کی عظمت اور دنیا کی طلب، چاہت، محبت یہ نکل جائے. دنیا دنیا کی چیزیں، دنیا کے تو کہتے ہیں یہی مال، حال، جب تو پیش کی چیزیں، وسائل جو ہم جمع کرتے ہیں، اس کی محبت نکل جائے. آدھا علم یہ ہے، اور آدھا علم جو ہے وہ ہے تقوی، چبل کرتے ہوئے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، آدمی کو یہ خیال ہونے لگے کہ یہ جو عمل میں اب کر رہا ہوں یہ عمل وسائل جمع کرنے کے لیے نہیں ہے اپنے لیے، بلکہ آزمائش میں گزرنے کے لیے ہے. کیا آیا میں نیکی کر رہا ہوں کہ برائی کر رہا ہوں؟ یہ تقوی ہے. کعب احبار ایک یہودی عالم ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیت المقدس فتح کرنے کے دوران مسلمان ہوئے ہیں. تورات انجیل پہلی کتابوں کے بڑے عالم تھے. ان کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ لے کر مدینہ منورہ بھی آئے ہیں، یہی ان کی زندگی گزری ہے. تو ان سے کبھی کبھی سوال پوچھا کرتے تھے. ایک دن سے کہا کہ اے کعب احبار، تقوی کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین کبھی آپ ایسے راستے پر چلے جس کے دونوں طرف جھاڑیاں ہوں اور کانٹے ہوں؟ نے کہا چلا ہوں. کہا پھر کیسے چلے؟ انہوں نے کہا میں نے اپنے کپڑوں کو سمیٹا، اپنے آپ کو بچایا اور بچ بچا کر چلا. انہوں نے کہا بھائی یہ تقوی ہے، بچ بچا کے چلنا، سوچ پتے سے چلنا، احتیاط سے چلنا، محتاط ہو کر چلنا، اپنے ہر عمل پر نگاہ رکھنا کہ آیا جس آزمائش کے لیے مجھے یہاں لایا گیا ہے اس لحاظ سے میں کیا کر رہا ہوں. تو یہ اللہ والے تھے، ان کو زہد اور تقوی دو بنیادی چیزیں علم کی ان کے پاس تھی. یہ جب چیزیں، یہ جو جس کو حاصل ہو جاتی ہیں، اس کا دل اور زمین، اس کا دل روشن ہوتا ہے. سندر روشن زمین، پیر روشن زمین، اکام استلوا سے استعمال ہوتی ہے جی زمین. دل روشن ہو جاتا ہے، اور دل روشن ہونے کے بعد باقی لوگ مطالعہ سے علم حاصل کرتے ہیں، یہ مشاہدہ سے علم بولتا ہے. اتقوا من فراست المؤمن فإنه ينظر بنور الله وينتقوا بتوفيق الله. مومن کی فراست سے ڈرو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور اللہ کی توفیق سے بولتا ہے. تو بزرگوں نے کہا سوال کیا سے کہا کہ ایک تو کہتے ہیں ایسا سچ جس کو کوئی جھوٹ ثابت نہ کر سکے، اور ایسا جھوٹ جسے کوئی سچ ثابت نہ کر سکے. سب سے میٹھی چیز نے کہا کہ وہ سچ جسے جھوٹ ثابت نہ کیا جا سکے وہ تو ہے موت. تو صاحب وزیر نے سنا، اس نے کہا واقعی اس نے تو ایسی بات بتا دی کہ اس پر کوئی مزید سوال کر ہی نہیں سکتا ہے. وہ سچ، وہ حقیقت جس کو کوئی جھوٹ ثابت نہ کر سکے وہ تو ہے موت، اور وہ جھوٹ جس کو کوئی سچ ثابت نہ کر سکے وہ ہے زندگی، جس کا ختم ہی ختم ہونا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے ختم سے بچ سکتی ہے زندگی؟ ایسا دوسرا سوال بھی اس نے جواب ایسا دے دیا کہ اس پر تو کوئی اور سوال کر ہی نہیں سکتا ہے. ان بزرگوں نے کہا کہ تیسرے سوال کا تب جواب میں دوں گا کہ میرا کتا جس برتن میں پانی پیتا ہے اس میں آپ پانی پیئیں گے، تو پھر جواب دوں گا تیسرے سوال کا. وہ اٹھا، اس برتن میں پانی پینے کے لیے آگے بڑھا، تو انہوں نے کہا کہ بس آپ پانی نہ پئیں، سوال کا جواب میں آپ کو بتاتا ہوں. تو آپ کے تیسرے سوال کا جواب، سب سے میٹھی چیز، سب سے میٹھی چیز دنیا میں لالچ ہے. لالچ کہ آپ کو جواب ملنے کا لالچ ہوا تو آپ کو تھے کہ برتن میں پانی پینے کے لیے آگے بڑھ گئے. تو جائیں ان سوالوں کا جواب لے کر بادشاہ کے پاس جائیں. تو بھائی میرے، جھوٹ ہے زندگی اور سچ ہے موت، اور دورانیہ زندگی کا جو ہے یہ ہے آزمائش کے لیے. اب لوگوں کو مئی کو مخصوص ملا، تو اس لیے سب اٹھنے کے ساتھ ہی پہلے خیال کے ساتھ اس بات کو سوچ لیا کر کہ خیال میرا حق ہے کہ باطل ہے. یہ پچھلا الیکشن تھا نا، تو سیاسی لوگ آ رہے تھے اپنے اپنے لیے، تو میں نے کہا جتنے بھی آئیں گے ان کے ان کا ہم کیا جواب دیا کریں گے؟ کیوں جو اس لیے میرے پاس آتے ہیں کہ کوئی یہ شور ہوا بچانے والا آدمی ہے، تو کیا جواب دیں گے؟ تو جو بھی آتا میں کہتا ہاتھ اٹھاؤ کہ آپ کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ حق کو فتح نصیب فرما، باطل کو مغلوب فرما، سچ کو فتح نصیب فرما، جھوٹ کو مغلوب فرما، خدمت کو فتح دے، رشوت کو تباہی دے، اور یہ حق کو فتح دے, حق و انصاف کو فتح دے, ظلم انوار کو شکست دے, آمین. آپ کے لیے دعا ہو گئی جی, تب کیا کہے جی کہ دعا ہوئی ہے کہ نہیں, اگر آپ حق والے ہیں تو آپ کے لیے دعا ہوگی, نہیں ہے تو آپ جائیں اب تک کام کریں. تو ایسا جواب تھا کہ یہ علماء کو بھی یہ جواب دے سکتا تھا آدمی, اور ہر قسم کی پارٹی کو یہ جواب دے سکتا تھا کہ آپ کہیے آپ دعا بس یہ دعا کرتے ہیں کہ جی کہ ہماری کیا آپ کا ووٹ کس کے ساتھ ہے, ہمارا ووٹ حق کے ساتھ ہے, آپ حق ہے تو آپ کے ساتھ ہوگا, آپ بات لیں تو آپ فکر نہ کریں. تو صورت حال ہے میرے بھائی, انسان کو اگر اللہ پاک بتائے کہ آج تجھے سزا کی کرسی پر بٹھا رہے ہیں اور کل پھانسی پر لٹکائیں گے, کل ذرا جنازہ اٹھا کر اٹھا اٹھا اٹھ کر چلنا ہوگا یعنی ذلت کے ساتھ اور عزت مقدمات کے ساتھ, تو اس میں سے کوئی تیار ہو, اس کے لیے کوئی تیار نہ ہو کہ آج تجھے پھانسی, آج تجھے کرسی وزارت پر چڑھاتے ہیں, اس سے کل پھانسی کی کرسی پر چڑھاتے ہیں, کوئی تیار ہوتا ہے اس کے لیے؟ لیکن اللہ نے پردے میں رکھا ہے, یہ بیوقوف بنا ہوا دوڑ رہا ہوتا ہے اور چھلانگے لگا رہا ہوتا ہے اور اپنی تباہی کی طرف قدم بڑھا رہا ہوتا ہے, اور اس کو پتا نہیں ہوتا کہ میں کیا کرتا ہوں. اس اصلی فیمس فیم, اصلی دانشوری, اصلی علم, اصلی فلسفہ, اصلی نفسیات, یہ تو انبیاء علیہ السلام کے پاس ہی ہے. اور وہ دانشوری جس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلے آدمی اور کامیاب نہ ہو, تو انبیاء علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت ہے, روایت یہ آخری شریعت ہو گئی. ایسا راستہ کہ اس پر چلے تو کسی جگہ آپ ٹھوکر نہ کھائیں, کسی جگہ اپنا کامیاب نہ ہو اور کسی جگہ آپ کو نقصان نہ ہو. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. Thank you. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن